tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, jest 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro przesłuchanie i zarzuty. Pijany kierowca zabił koło Wejherowa dwie osoby. Od dziś apteki mogą otwierać tylko farmaceuci. Obowiązuje nowe prawo. Ponad 700 osób ewakuowano na południu Hiszpanii z powodu pożaru. Dopiero jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty kierowca auta, które staranowało koło Wejherowa na Pomorzu Kłada. W wypadku zginęły dwie osoby stojące przy kładzie, 37-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna. Mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia w kierunku Lęborka i po drodze uderzył jeszcze w jeepa. W miejscowości Linia zatrzymali go dwaj świadkowie wypadku i to oni wezwali policję. 21-latek teraz trzeźwieje w policyjnej celi, a śledczy ustalają okoliczności tragedii. Od dziś nowe apteki mogą otwierać tylko farmaceuci. Każdy najwyżej 4. Nowe apteki nie mogą powstawać obok już istniejących. W życie weszła nowa ustawa. Ma ona zapobiec nadmiernej koncentracji aptek. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przekonuje, że wprowadzane przez ustawę zmiany będą dobre dla pacjenta. Pacjent często ma utrudniony dostęp do apteki. Apteki powinny być rozmieszczone równomiernie i ceny dla pacjentów w aptekach nadal powinny być korzystne, dlatego że będzie element konkurencji. Ale zdaniem wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcina Nowackiego zapis apteka dla aptekarza niszczy mechanizm konkurowania o pacjenta. Punkty apteczne są likwidowane, otwierane nowe i tego typu zapis determinuje to, że w najbliższych latach będziemy mieli znaczący spadek liczby przedsiębiorców funkcjonujących na rynku aptecznym i też spadek ilości aptek w ogóle. Przesłankami do wydania zezwolenia na otwarcie apteki będą co najmniej 3000 mieszkańców gminy przypadających na jedną aptekę i odległość 500 metrów od apteki już istniejącej. Co najmniej 6 osób zostało rannych rano przed ośrodkiem sportu w Newcastle, gdy samochód wjechał na chodnik. Incydent najpewniej nie był związany z terroryzmem. Zatrzymano jedną osobę, poinformowała brytyjska policja. Ewakuację z powodu pożaru lasu na południu Hiszpanii. Ponad 700 osób musiało opuścić swoje domy, kempingi i hotele w okolicy miasta Mager. Ogień w lesie pojawił się wczoraj i zagraża słynnemu parkowi narodowemu Donana, w którym występuje rzadki ryś iberyjski. Do walki z żywiołem wysłano 11 samolotów, 10 śmigłowców i kilkanaście pojazdów straży pożarnej. Gaszenie pożaru utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr. W związku z falą upałów w prowincjach Huelva, tak jak większość Hiszpanii, jest zagrożona pożarami. W sąsiedniej Portugalii w ubiegłym tygodniu w wyniku pożaru lasu zmarły 64 osoby. Teraz w serwisie Trójki. Pierwsza beatyfikacja na Litwie w Wilnie. Właśnie rozpoczyna się msza, podczas której zostanie beatyfikowany biskup Teofil Matulionis. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych z Litwy i z zagranicy, w tym również liczna grupa pielgrzymów z Polski. O litewskim przyszłym błogosławionym, tak napisano w komunikacie konferencji litewskich biskupów. Służył wszystkim, bez względu na ich narodowość. Lotyszom, Polakom, Białorusinom, Litwinom. Wyróżniał się szczególnym oddaniem kościołowi. W okresie sowieckim odmówił tworzenia Narodowego Litewskiego Kościoła Katolickiego. Był prześladowany oraz doświadczył represji. Pomimo to z konsekwencją trzymał się podjętej decyzji wykonywania woli Bożej. Jest przykładem żywej wiary dla każdego z nas. W uroczystości weźmie udział specjalny wysłannik papieża Franciszka, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Już po raz piąty biegli w hołdzie robotnikom radomskiego czerwca 76. Na starcie półmaratonu w Radomiu właśnie stawiło się prawie 1000 osób z całej Polski. Zwycięzcą biegu został Arkadiusz Gardzielewski. Trasę półmaratonu wyznaczono tak, by przebiegała obok miejsc, w których 41 lat temu radomianie protestowali przeciwko zapowiedzianym podwyżkom cen żywności, a potem zostali spacyfikowani przez ZOMO. Dla Arkadiusza Gardzielewskiego cel biegu miał znaczenie. Baloniki dzisiaj na starcie po odśpiewanym hymnie, super. W takim momencie czuję się Polakiem i wiem, dlaczego chcę być tym Polakiem. Zdaniem Tadeusza Kraski ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, półmaraton to dobra okazja do tego, by przypominać ważne dla Polski wydarzenia i postaci. Do pakietu startowego każdemu zawodnikowi włożyliśmy broszurkę przypominającą historię życia księdza Kotlarza. Myślę, że to jest idealny moment właśnie, bo zaczyna się kręcenie filmu o księdzu. Myślę, że na pewno jakaś tam część biegaczy zajrzy do tej broszurki. A jeszcze dziś uczestnicy protestu sprzed 4 dekad otrzymają Krzyże Wolności i Solidarności. Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczną się o 18 przy pomniku ludzi skrzywdzonych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

niedzielę w programie trzecim. Witamy Państwa, Ela Malinowska, Artur Orzech. 11,5 minuty po godzinie 13. artur.orzech@polskieradio.pl to dla porządku. I na stronie, na portalu społecznościowym jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Tam program mniej więcej na bieżąco. Dzisiaj Stylizm na początek. Bardzo ładna płyta, na poły instrumentalna, a na poły z gośćmi. W tym przypadku Ruby Amanfu jako gość albumu ASM formacji, czy duetu w zasadzie, Stylizm. Nowe płyty i gość. Przypomnienie o pewnym bardzo ważnym festiwalu, który już za momencik. Ale wcześniej, to co się przed tygodniem nie udało pomieścić przy okazji prezentacji nowej płyty formacji Uncle, to było wspomnienie. Wspomnienie sprzed 10 lat, ale jakże piękne. Stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. Burn my shadow. się pomylić tego głosu. Sprzed 10 lat Uncle z płyty War Stories i tu gościnnie Ian Astbury. Niedźwiedź wczoraj też sięgnął po taki zakątek. Pomyślałem sobie, że dorzucę dzisiaj Finlandię. Blackbird, blackbird, don't sing to me. Don't sing below my window. Fly somewhere else, don't bother me. Don't sing below my window. Who sang when he was in my bed? Who sang when my heart sang? Now you remind me of songs that I'll never have. So blackbird, don't sing. Blackbird, don't sing. Blackbird, blackbird, I am now alone. Somewhere else go make your home. Don't nestle here, go find lovers of your own. I am now alone. Chłodek, Ela mówi, w tych nagraniach skandynawskich. To prawda, ale piękny. Norma John i Black Bird. Nowa płyta właśnie się ukazała, amerykańskiego kontrabasisty, czyli teraz w stronę jazzu. Chris Funn. Thank you. proszę, z nowej płyty, która się ukazała 19 czerwca, Chris Farn, Corners, to taki tytuł tego albumu, kontrabasisty z Marylandu, jeśli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, a w studiu Grzech Piotrowski, który natychmiast odniósł się słusznie, bo obu nam się z czymś takie granie kojarzyło, ale to ty wpadłeś na ten trop. Że to chyba John Scofield. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię. Spotykamy się, czy wróciłeś, bo Wschód Piękna wraca i to już za chwileczkę. Dzisiaj mamy 25 dzień czerwca, czyli za 5 dni. 30 czerwca zaczynamy koncertem Na wodzie z Anną Marią Jopek w Dolotowie. 1 lipca w Skansenie w Olsztynku. 5 artystów związanych z World Orkiestrą albo tacy, których po prostu chciałbym widzieć na festiwalu. Oraz 2 lipca premiera koncertowa Symfonii Lech Czech i Rus z gościnnym udziałem Sebastiana Karpiela-Błecki w Olsztynie w Amfiteatrze. No tak. Powiedz rzecz techniczną dla, no może nie dla tych, którzy już byli, bo odbiorcy, widzowie, słuchacze, ci, którzy byli na festiwalu, już wiedzą, ale dla osób, które chciałyby pierwszy raz się wybrać. Co zrobić? Jak to zorganizować? Gdzie kupić bilet? Proszę Państwa, bilety są na e-bilet.pl. Trzeba wpisać tylko Wschód Piękna. Mój festiwal jest dedykowany takim osobom, które lubią albo chcą polubić Warmię Mazury, lubią jeziora, lubią ten klimat wakacyjny. Dość dużo jeżdżę po świecie i na tym festiwalu, któremu World Orchestra patronuje, chcemy przeszczepić pewne takie pomysły, które zobaczyliśmy w innych miejscach świata. To znaczy przede wszystkim festiwal połączony z przyrodą, festiwal połączony trochę z jedzeniem i z manufakturami. Z przyrodą, czyli kleszcze, tak? Nie, no może nie z taką przyrodą. Może scena na jeziorze. Ale to też trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Żeby się zabezpieczyć. Tak, tak, oczywiście. Jest łono natury. Pogoda chyba będzie dobra. Wszystko na to wskazuje. Gdzie się mieszka? Bo wiesz, jak mówimy o pana rzeczy, o festiwalu i tak dalej, pole namiotowe, co tutaj? Proszę Państwa, jest no mnóstwo opcji, mimo że jest nie za, no że to jest za parę dni, ale możecie Państwo znaleźć jeszcze kwatery. Jest dużo różnych hoteli. Jakieś miejsca jeszcze się znajdą na pewno. A jeżeli ktoś ma wyjątkowo niedużo czasu, no to zawsze nawet można pojechać, to jest tylko 200 kilometrów i wrócić w nocy. Dość... A to mówisz od Warszawy? Z Warszawy, tak. No, a jak ktoś z Wrocławia, to wiesz. Jak z Wrocławia, to nie. Ale tak czy inaczej zapraszamy. Koncert na wodzie będzie, wydaje mi się, magiczny. Ja po raz pierwszy gram z Anią Jopek. Jesteśmy po próbach. Myślę, że zarówno ani słuchacze i moi czekają na to zderzenie. Mhm. Na scenie. Nie, aż chciałbym Państwu powiedzieć, jak będzie wyglądała scena, ale obiecałem, że tego nie powiem, bo to będzie niespodzianka. Jest zbudowana od zera scena na wybrzeżu, na jeziorze. No, będą wodołomoty, czyli takie instrumenty, które będą uderzały w tafle jeziora. To jest mój pomysł i moja nazwa, jaka wyszukana, prawda? Wodogromy jeszcze mogą. Wodogromy mogą, ale nie, to już tak militarnie. Chociaż może. Powiem Państwu, że ja cały rok czekam na ten festiwal. Po pierwsze, bo uwielbiam tamten kawałek ziemi na świecie. Po drugie, że jest tam grupa ludzi, którzy z absolutną, fantastyczną, genialną energią organizują te szalone nasze pomysły. Skansen, który zgodził się udostępnić nam tak piękny obiekt, jak Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Musicie to zobaczyć. Ja naprawdę widziałem może tylko 2-3 festiwale na świecie tak fajne, jak mój. No i wreszcie się uśmiechnąłeś i o to chodziło. Grzech Piotrowski, Wschód Piękna. Już za 5 dni. Za 5 dni się zaczyna. Goście wspaniali Ania Jopek i Sebastian Karpiel-Bułecka. No i przede wszystkim organizator Grzech Piotrowski. Jeszcze Atom String Quartet, Aga Darlak. A i Atomy jeszcze są. Natalia Mateo z Niemiec. Stanisław. Robert Luty. Tak. Marcin Wasilewski. Adi Przemun. Gostman. Rasm Almasian. Kamil Rogiński to jest taki muzyk, który współpracuje z Hollywood, nagrywa do filmów. Mhm. Jest multiinstrumentalistą wybitnym. Wiesław Pierego-Rurka, który będzie dyrygował orkiestrą. Tym razem nie ja będę dyrygował. Tak więc Proszę Państwa, zapraszam. 30 czerwiec, 1-2 lipiec. Bilety na ebilet.pl. Proszę wpisać Wschód Piękna. To już mówiliśmy. Festiwal. To Państwo wszystko wiedzą. Grzech Piotrowski, dziękuję. My się jeszcze spotkamy przy okazji innego festiwalu, ale to następnym razem z Twojej najświeższej... To jest właśnie, pamiętam naszą rozmowę, bo to tak czasami jest. To jest najnowsza płyta Grzecha Piotrowskiego, a jednocześnie jedna z najstarszych. Bo najstarsza, bo to mówimy o... Ile tam miałeś wtedy? 18 lat? 17-18 lat. Kiedy wymyśliłeś? Napisałem tematy, które wtedy były opatrzone nazwą Wieki Średnie. Nagrałem nawet album, ale nigdy go nie wydałem. Czekał w szufladzie na powstanie World Orchestra oraz na jej rozwój. W 2015 roku podjęliśmy decyzję o realizacji Symfonii Lech Czech i Rus w Nosprze. Mhm. W 2016 i teraz, w 2017, premiera płyty. Jedno podejście, jedno nagranie, tak. Żadnych nakładek. No nie ma takiej możliwości za drogie. To fragmencik teraz... 145 osób na scenie, proszę Państwa. Usłyszymy Taja, trzecia. Wieki Średnie. Wieki Średnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Urywa, bo to całość, proszę pamiętać. I sięgnąć po tę płytę. Grzech Piotrowski, bardzo dziękuję. To jeszcze w klimacie pozostaniemy. Thank you. tak sobie myślę, płynąć jachtem przez jezioro. Joseph Szabason. Na razie ta kompozycja tylko Ajcze, tytułowa z płyty, która ukaże się 25 sierpnia. Teraz Polska. Dokładnie rzecz ujmując, Gdańsk chyba tak nadal należy sytuować ten zespół. Fantastyczny zespół. Jakieś turbulencje, jakieś zmiany, no ale to jest życie i tak bywa. Dotarła do mnie w tym tygodniu i najpierw informacja, że wracają. Potem, że jest zupełnie nowa kompozycja. No i wreszcie zgoda na to, żeby zaprezentować. Formacja Chasis. Formacja Chasis to nowy utwór, który zwiastuje całą płytę. Bardzo, bardzo się cieszę i pozdrawiam Chasis. Oni jeńców nie biorą. No i teraz w kontrapunkcie nowa dziewczyna w mieście Vejra. Switch it up, can you feel my body? Buckle up, buckle up. Switch it up. Czekamy na więcej. Dziewczyna z Sydney, w której państwo zakochali się przed tygodniem, naprawdę nazywa się Sophie Payton, ale występuje jako Gordy. Fall out. everyone fall out. Get lost. In this town, some road that's getting worn, and I feel like, 'cause I got all. Got time. Heaven, I know that we try. Heaven, I know. Heaven, I know. Yeah, I got older. We got time. Heaven, I know that we tried. Heaven, I know. Heaven, I know. Yeah, heaven, I know that we tried. Heaven, I know. Heaven, I know. Longer still, withstanding most I will still be the most I can. Try it out, drag it down now, 'cause I got older. Heaven, I know that we try. Heaven, I know. Heaven, I know. Yeah, heaven, I know that we try. Heaven, I know. Heaven, I know. Całość 25 sierpnia, Gordy z Australii, Sydney. I Australia zakończy także tyle, że Melbourne. Ela Malinowska, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam na koniec. Meg Mac. You're coming round too late. I've taken off my face. And you won't like it. I haven't seen anyone in days. But it's best this way. You see, I don't like it. Don't wanna be anyone again. See, I don't like it. Baby, I have nothing left. And you took my money and you took my. It's